Yalan, güzelliğin yalan, gözün, saçın, bakışın yalan. Hiç bu kadar susmak istememiştim ben. Ah, omzumda bir cenaze taşıyorum ben. Ah, seni sevsem bilirim, sen de incitirsin beni. Yalan, güzelliğin yalan, gözün, saçın, bakışın yalan. Ah, bu kaçıncı gidişim, dönüşüm benim. Ah, gül kokan iki gözün arası aşk benim. Ah, sırtımdan akan terine bulanan benim. Yalan, güzelliğin yalan, gözün, saçın, akışın yalan. Yalan, güzelliğin yalan, gözün, saçın, bakışın yalan. Ah, bu kaçıncı gidişim, dönüşüm benim. Ah, gül kokan iki gözün arası aşk benim. Ah, sırtımdan akan terine bulanan benim. Yalan, güzelliğin yalan, gözün, saçın, bakışın yalan.